bap, sjúp, bap, abba, bap er líkil orði. Sjúp, bap, sjúp, bap, abba, bap er orði mín. Og harður er ég eins og steik, hingað inn sleppur ekki neitt. Því hérna inni á ég allt, ég á það allt, ég á það einn. Sjúbap, abbabap, nú ræð ég öllu. Sjúbap, sjúbap, abbabap, því þetta er líkt. Hvert tannhjól, reym og ró og teit, ég er ríkar en nokkur jólasveit. Því hérna inni á ég allt og ég á það í. Jæja, stráka mínu. Ég bara veit ekki hvernig ég færi að á ykkar. Þið standið ykkur svo vel, ég er svo stoltur af ykkur. Já, já, já, svona, svona, svo minna meira, tala minna, minna meira, tala minna, já. Hvert tannhjól, reym og ró og teik, ég er ríkar en nokkur jólasveit. Því hérna inni á ég er, ég á það allt, ég á það einn, ég á það allt. Allt fór þetta vel að lokum. Ég fann íþróttaálfin og hann kom með þá frábæru hugmynd að ég myndi dulbúast svo ég þekktist ekki. Ég mátti jú ekki sjást á torginu, þið minni það. Bæjarbúa gat farið að gruna eitthvað. Ég fór í grímubúningi minn sem ég fekk eitt sinn fyrstu velum fyrir. Hún Stína sem að hann. En það er nú annars saga. Sameinlega tókst okkur að handsama glanna glæp. Já, uppkoma svikum síðir. Ég var nú örlítið loftrættur þegar ég passaði loftbelginn fyrir íþróttaálfin. Já, hann fór svolítið hátt upp í loftið. En það bjargaði allt saman, já, já. Forsetinn var á leiðin í bæinn að fylgjast með íþróttaháltíðinni. Og Lolli lögga ákvað að Glanni Glæpur skyldi þrýfa forsetabílinn hátt og látt. Meira sé að pústrarið. Að innan.